یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکر کے ایمان دتا وانتم سکارا پدا سے حال کی تاسو پنش کیے تاسو بے ہوش ہے پدا سے حال کی ایمان دتا من ذکر گئی. مفسرین لکری دی دا آیات متعلق دی لو عبد الله ولا تشرکو به شیء اثر، صاحب اللباب دا لکری د الله تعالی بندگی کوي خو کله چې مانځه ته نږدې کیږي نو په داسې حالات کې مونږ نږدې کیږي تاسو به هوشی د به هوشی په حالت کې اومنه کوي. په حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی و یا علی رضی الله تعالی عنه عبد الرحمن رضی الله تعالی عنه او یو بل صحابیو دا درې کسانو شراب اوسکل او بیا مونږه کاو د جمی شراب نو حرام شوی په هغه وخت کې یو کس به کې جمی ته ورمخ کې شو سورۃ الکافرون قل یا ایها الکافرون دا سورۃ الوسط په هغه کې ګډوډ شو. دا آیات دا هغه په واره کې نازل شو کله چې تاسو شراب سکلی په حالت د بیوشی کې په حالت د نشه کې نو بیا په داسې حالت کې مونږ کوي تاسو بدان مری نه پویږئ. په حدیث د ابو داود کې راغلی دی کله چې د آیات نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو منادی ولیګه یا اعلان کوونکی ولیګه و لاړ شه اعلان وکړه خلکو ته چې د بیوشی په حالت کې مونږ کوي الله تعالی منع کړی ده داسې وخت کې مونږ کوي کله ته نشئ سوکارا تاسو کله نشئ. د نشئ درې درجات د مفسرینو لیکلي یو داره چې انسان په خبرو کې اختلاط راشي ګډوډواله راشي خبرې ګډوډي قرات چیرې ګډوډي. دویم داره چې په خپلو خبرو باندې نه پوهیږي چې دا زه څه وایم او دریم داره چې ځمکه او اسمان نه پیژني خپله ښځه لور او خپله مور نه پیژني انسان نه پیژني. دا مختلف درجات دي دي. نو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکر ایمان دتا و انتم سکارا په داسې حال کې یتا سو نشئ نه نشئ په حالت کې من ذکر. دا د جمهور مفسرینو قول. امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او ذکر کړی دی و دینه یو بل معنا مراد ده و سکر چیرې کله چې له خوب درشي په حالت د خوب کې منم کوي حالت د خوب کې مونږ کې د دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په تاسو کې چې یو کس د شپې مونږ کوي تهجد کوي او خوب دل درشي نو د شي هسه نه چې ته ځان ته دعا کې او د دعا په دې باندې ځان ته خیری ونه کی دا سم کوي د خوب په وخت کې مونږ کوي. عبیده سلمانی وای دین مراد دار چې لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا کله چې تاسو لا وړوکې او دسماتې درغلی یا ډک او دسماتې درغلی میتیازې درغلی او دستې درونې نو په وخت کې مونږ مه کوه ځکه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په داسې وخت کې تاسو مونږ مه کوئ کله چې تاسو له میتیازې درغلی به اودس مات کوي اودس وکوئ او بیا مونځ وکوئ. که نه اکثره خلک وایي یاره د اودس مې درون دی راځه چې مونځ وکړو. نه نه چې اودس دې درون دی اودس وکړه بیا مونځ وکړه خو لیکنه غوره خبره دا ده چې دی دی کې دا په تفسیر د دې آیات کې داخل نه دي. اگر که په حدیث کې دغې نه منه راغلی ده په دغسې حالت کې مونږ مه کوئ خو لیکن په دې کې د سکر نه مراد حالت د نشې دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکر ایمان دتا و انتم سکارا او حال دا چې تاسو نشئ حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهیږئ ما تقولون په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ د هغې پورې مونږ ته من ذکر کیږئ ولا جنوبن او منځ دی کیږي مانځتا په حالت د جنابت کې الا عابری سبین مگر که تاسو ورتیری دن کې په لار روان نه حتی تغتسل تر دې پورې جتا سوغ سلو کوي تر دې پورې جتا سوغ سلو کوي ولا جنوبن په جنوب کې مان د لری والی دا جنوب ته جنوب ځکه ویل کیږي چې دا لری وي د منځ کولنه او دغه سیر طهارت نه لری وي الا عابری سبیل مگر کتیری دن کی پلا روان نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وای الا عابری سبیل مگر کتیری دن کی پلا روان نے دا او اوبه نه ممی نو بیا تیمم کوي کنه. یو سړی دی د غسل ضرورت راغلی په حالت د جنابت کې د مونځ وخت دی او دا په سفر باندې روان دی، اوبه نشته دی، نو تیمم دی وکړي، او که اوبه میلاو شولې نو غسل دی وکړي. ولا جنوبن او منی دیکی گئی مانزتا پا حالت دا جنابت کی پا حالت دا جنابت کی الا عابری سویل مگر کور تیری دن کی تاس پلا روان دی او بس پر بند روانی او بنیشتر نبیات تیمم وکی او کو بینو حتی تغتسلو تردی پر چو غسل وکی تاسو. یو بلا معلوم مپسرینو بیان کرده وی دا الا عابری سویل نمراد داره چه تاسو مانزتا منی دیکی گئی جماعت پا حالت دا جنابت کی منی دیکی گئی الا عابری سبیل مگر کر ورتری دن کی تاس پلار د جماعت باندې په جماعت کې درن اسو ګذره اغه تر جنابت ضرورت راغله نو په جماعت کې بنې ساريږي مون بنه کې ها ک پلار د جماعت باندې ورتریږي د جماعت نه وزي د غسل لپاره نو صحیح ده ورتیر شي بیا. و ان کنتم مرضا او ک تاسو نه جوړی تاسو مریضان یې او علا سفرین یا په سفر باندې روان یې او جاء احد منکم من الغایت او یا راشی او تن ساسونا من الغایتی دا لوی حاجتنا دا او دسماتینا او لامستو من نسا او یا یوزه شی تاسو دا بیبیانو خبرو سرا فلم تجدو مان او بیا نمو میوبا پا تیممو سعیدن طیبانو تیممو کئی بپاک خوروانده. و این کنتم مرضا تاسونا جوڑا ای داسی مریضانی چه حازق ماهر داکتر طبیب دا تویلی دی چه او بتم استعمالا که اوبه دی استعمال کلی نو حلاکی گی یا دیر زیاد سخت یخنی دا که غسل وکی نو حلاکی گی یا دی مرض زیادی گی او یا تاخیر رازی پروغوالی کی او علا سپر این یا پا سپر بانی او جا احد من کم الغایتی او یا راشی او تن ساسو نامی الغایتی دلوی حاجت نادلوی او دسماتی نا غایت تو دولی ولی شده غایت ولی کی گی اصل گی خکت زیتا نو دا عربو دا عادتو چی خکت لان دی زیتا و تا جور زیتا وړګي وغیرہ ته داسې وځي چې هغه پناي د دیو جن حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا او د سماتی لپاره دومره لري ته چې هیڅ چا بنلی دا نه بن نبی علیہ السلام څوک لیدل داسې وځي ته ورتلل. یو نقطه مفسرینو لیکلی دا هغه سره زدکې او جاء احد او یا راشی یو تن ساسنا لفظ د احدون ذکر شوی پدې کې اشاره ده دې ته چې دا د سماتی په وخت کې یوازېواله غوړه ده لفظ د احد په دیوان دلالت کوي دار داسې نه چې دوه درې کسان یو ځای کې د سماتی نه ناشتي یو ځای کې ونه کې نه بلکې احد اند یې یو یوازې ځان لکه اصل بکار دي. او لامستم النساء یا یو ځای شي د زنانو سره فلم تجدو مان او نمو مایتا صوبه په تیمم سعیدا طیبا نو قصو کوي تیمم کوي په پاکه خور باندې وس تیمم بسنګ کو پم صحو به وجوهکم نو مسو کوي په خپل مخونه باندې و ايدي کوم په لاسونو خپل باندې دا د تیمم طریقه شوله. یو ځل به لاسونه زمکه لرا واچي خاور له او که ډیره زیاتې خاورې په سینختی نو دا لاسونه به لږ ټک وهي چې دا ډیرې خاورې ته لري شي بیا چې د مخ څومره حدود دي نو په هغې باندې به لاس راکاږئ. دویم ځل له بیا لاس به را واچي خاور له او بیا د مټو مټې چې کوم حدودو پورې دي نو په هغې باندې به لاس راکاږئ بس دغې ته ویلی کیږي تیمم. او دا الله تعالی پیغمبر ویلی دی دا چې کله چې مؤمن مسلمان اوبه نه مومي نو که لس کالم اوبه ونه مومي نو هغه اودس کولی شي ولو الی عشر حجج لس کالو پورې هم تیمم کولی شي اوبه نشته دی که نو چې اوبه نشته تیمم کوه که نه خو کله چې بیا اوبه وموندلی شي یا یو سړی مریض دی او هغه بیماری یې ښه شي اوس پرې اوبه بدې نه راځي فلم تجدو ما ان تاسو اوبه نه مومی یا بالکل اوبه شته دی نه یا اوبه شته دی خو لیکن په کوی کې دننه دی د هغې نه راویستلی نشي بوکه نشته دی یا بوکه شته دی خو لیکن د هغې لپاره رسۍ نشته دی چې اوبه راوباسې یا درسره اوبه شته دی خو لیکن اوبه کمې دي ته په سفر باندې روانې اوس که هغه اوبه استعمال کړي نو بیا به سکېسه نو بیا هم تیمم کولی شي یا اوبه شته دی خو لیکن په روپو باندې خرڅېږي او ستاسو روپۍ نشته دی یا درسره روپۍ شته دی خو لیکن د مثلي قیمت نه په زیات باندې خرڅېږي مثال یو کوزه اوبه په عام ځایونو کې خرڅېږي په 500 روپۍ باندې وسه ستا د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي خلک په 300 باندې خرڅي وستا لپاره تیمم جایز دی تیمم وکړه فلم تجدو مان فتیمم سعیدا طیبا نو تیمم وکړئ په پاکه خاوره باندې پا فامسحو بوجوهکم نمسحو کئی پا مخونو خپلوانی و ایدیکم او فلاسونو خپلوانی ان اللہ کان عفوا غفورا یقینا اللہ تعالی معافی کون کرے غفورا بخنہ کون کرے اللہ تعالی معافی کون کرے او دغسی اللہ تعالی برتا بخنہ کئی اللہ تعالی بخنہ کئی احکاماتو کی سا تغییر و تبدیل دن راغلی کمی زیادتی راغلی اللہ تعالی برتا غماب کئی ان اللہ کان عفوا غفورا اللہ تعالی بخنہ کون کرے اللہ تعالی معافی کون کرے الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا سبیلا د دې آیات نو اخلا تر د اوپن دوستم آیات پورې د دې حصے دریم باب اغل شروع کی او په دې کې به زواجر بیانی کی اهل کتاب ہوتا ولس قباحتنا په دې باب کې بیان شوی دی اهل کتاب تاسو ما سورۃ البقره کې خبره کړی و الله تعالی د اهل کتاب او قباحتنا قران کریم کې بار بار ولې بیانای دی لپاره لی الله یسلکو مسلکهم دیر پاره چې مؤمنان مسلمانان داغي په لار باندې روان نشي داغي په لار باندې روان نشي مسلمانان به داغي نه ځان بچ ساتي الم تر ایل الذین آیتن غریا کسانو ته الم تنظر الیهم یو قول لم پسین دار چې رؤیت په معنا د رؤیت بصوری سره دی نو معنا دا شوله الم تر ایل الذین آیتن غریا کسانو ته دویم دار چې رؤیت علمی مراد دی الم ينتهي علمك الى الذين اي نظر سيدل است علم اكسانتا او تو نصيبا من الكتاب چور کله شو داغي ته برخه کتابنه دي دسوي نیمګړی مليان او تو نصيبا من الكتاب د دې دوه معنی مخکې تاسو ما بیان کړی نیمګړی مليان داري چې په الفاظ باندې پويږي په معنا باندې نه پويږي یادا چې په بازي کتاب باندې پويږي په بازي باندې نه پويږي الم تر ایل الذین آیتن وګریا کسانو ته او تو نصیبا من الکتاب چې ورکړل شوی دا غیته او برخه د کتاب د الله تعالی نه یشترون ضلالتا اخلی دی گمراهی لره یا یشترون په معنا د استحباب سره دی او ورکه دی گمراهی لره په بدله د هدایت کې و یریدونه غواړي دی ان تزل سبیلا چې واوړی تاسو د سم لارې نه تفسیر جلالین معنا کړی دا یعنی ان تخطئوا طریق الحق لتكونوا مثلهم دا کافران دا غواړي چې تاسو حق لار خطا کوي ډیره پاره چې تاسو هم دا غي پشاند کی شي دا ترجمه سره زده کی پیدا وړي درک و یریدون غواړي د اهلیکا د کتابیان غواړي يهوديان غواړي ان تزل سبیلا چې واوړي تاسو رسمه لارینه ان تخطئوا طریق الحق چې تاسو د حق لار خطا کوي لتكونوا مثلهم چې دا غي پشاند کی تاسو به دین شي والله اعلم بعدائكم الله تعالى خو پوی ری دشمنان استاد سبانه وکفا بالله ولیا او پر دی الله تعالی بچکون کې وکفا بالله نصير او پر دی الله تعالی مددگار والله اعلم بعدائكم یو قول بصرین دار چې اعلم په خپل معنا سره دی نو اشاره شو لدی ته چې تاسو په خپل دشمنانو باندې کم علم لري او تاسو په دشمنانو باندې الله تعالی زیات علم لري والله اعلم بعدائكم الله تعالی ډیر خوب وي دي ستاسو بو دشمنانو باندې ستاسو نه نو يهود او نصارى الله تعالی وي ستاسو دشمنان دي او ته نه دشمنان نه دي مال دغه راکی ډالر راکی زما چیرې دوست دي الله تعالی وي ستاسو دشمن دي او ستاسو دشمنان زیات خپې جنم وکفا بالله ولی او پر دي الله تعالی بچ کوون کې تفسیر جلالین معنا کړی دا ولیا حافظ لكم منهم او الله تعالی دې حفاظت کوي ان کې استاد سره د کتابیانو نه او کفا بالله نصير او پر دې الله تعالی مددگار ساسو تفسیر جلالین وی مانعا لكم من کیدهم الله تعالی به تاسو د دیو د تدابیرونه او د دیو د چلونه و الله تعالی تاسو منع کوي الله تعالی هم بچ کوي من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا پدې کې نور قباحتونه د اهل کتاب الله تعالی بیانای عرب تیر ما قول سره بالکل اخکار دی مخکې د نیمګړو مولیانو باسو شو اوس الله تعالی د غټو غټو مولیانو ذکر کړي هغه يهوديانو کې کما غټ غټ مولیان واغې څه کول د الله تعالی په کتاب کې تحریف کاو د الله تعالی په کتاب کې تحریف کاو دغه سی آیات مخکې بیان شوه من الذين بعض يهوديانو نه دا من اللذین ولی وی ذکر بعضی خود اللہ تعالی پا دین مانی ٹنگ پاتی شوی من اللذین بعضی دا یہودیان نا دا سی خلق دے حادو من اللذین حادو بعضی دا یہودیان نا حادو پا مانا دا تحودو سر دے چی یہودیت اختیار کردے یو حرفون الکلمہ بدلی کلمی دا اللہ تعالی عن موازی ہی دا غخپل و زیون نا دا دین مراد دارے چی پا تورات کی باغی تحریب کاؤ تحریب بے کاؤ پا تورات کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کم صفات دو پائے کیوئے تحریب کاؤ وی اقولونا او ویدیو سمعنا واوری دو منگا واسوینا او نمانو منگا سمعنا واسوینا بس دا خبر بے کولا وی منگا واوری دا ولیکن سمعنا بس نیمانو مپسرینو لکلی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی دا سبا راغلل دا نبی علیہ السلام دا زد و دا عناد دا وجنا دا خبر بے اکلولا و استا خبر منگا پورا واوری دلا خلی کی نئی منو سر با نکی دا نئی منم در واسمع او واورتا غیر مسمع انتا تر یوری دلو نکلیشی نبی علیہ السلام تویتا واورا او تا تر یوری دلو نکلیشی در یہ سمانا دا اللہ تعالی تا کون کی اللہ ری پا غگون منی کون کا نبی علیہ السلام تویتا خبر کورا و راعنا او په لفظ راعنا سره لیم بیال سنتیم تواهیخ پر جبی او دا دی تفسیر پا سورت الوقره کی بیان شیو راعنا ای زمونگ شپن کیا نبی علیہ السلام تا بیوی تا دا انسانانو تربیت نشی کولی بلکی تا خوش شپن کیا سره یا راعنا در عونت نو ای قمقل انسانا نبی علیہ السلام تا بی قمقل وای و راعنا او په لفظ راعنا سره لیم بیال سنتیم تواهیدی پر جبی و طعنا پی الدینی یطعنون طعنا پی الدینی دا مفعول مطلق دی او عیب لگی په دیو په دین اسلام باندې عیب لگول دین اسلام په واره کې وی خبره کولی مړه وای دا څنګه دین دی چې زنانه په کور کې دننه کینه ولې دی بهر تورې نه راوځي او دا څنګه دین دی چې خلک پرې کې وجلې کیږي ولو انهم کچری دیو قالو ویلې وې سمعنا چې واردل مونږ واطعنا او خبره مونږ اومنله واسمع او واورته وانظرنا او دراعینا پا دی بانی لپس دا انظرنا ویلی وی چیز منگ لحاظو که لکان خیر لهم نو دا با غورد دیو دا پارا در مخی ویناگانو نا در مخی ویناگانو نا و دار دیو دا پارا غورو و اقواما او خبر آبر با دا شریعت سرا اقواما دا و خبر آبر با دا شریعت سرا ولیکن لعنهم الله لیکن لعنت کرده دی پا دیو بانی اللہ تعالی بی کپرین پس آف دا کپر دا دیو باندی اللہ تعالی دا خپد رحمت نداری کرده دی فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نہ راوی مگر لکسان فلا يؤمنون الا قليلا لدی تفسیر مخ کے بیان شوئے فلا يؤمنون الا قليلا منهم لگی ایمان نہ اوڑی ډیر کسان ندیونه ایمان نہ راوی یا فلا يؤمنون الا زمانا قليلا لگ وخت ایمان نہ اوڑی سحر مسلمانان شي او ماجیګر واپس کافر شي یا فلا يؤمنون الا ایمانا قليلا ایمان راوی دی مگر ایمان لگ راوی افتو منون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض دا اللہ تعالی منی و دا اللہ تعالی پیغمبران نمانی فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا الا قلیلا ایائیوها اللذین آمنوا ایائیوها اللذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها پا دی آیت کی اللہ تعالی تدیو نور قباحتونا بیانی نور قباحتونا مخ کی آیتونو کی اللہ تعالی دیو قباحتونو بیان کل دغسی نو دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کی ترغیب دیو تا چرا شی ایمان ناوڑی راشی ایمان ناوڑی کامیاب بشی یا ایہ الذین اوتو الکتابا اے آو کسانو اوتو الکتابا چی یا ایہ الذین اوتو الکتابا اے کتاب والاو اے آغا کسانو چی در پیدا شوی در دا کتاب آمینو ایمان راوڑای بیما پا کتاب بانی نزلنا چی نازل کرده منگا یعنی قرآن کریم مصدق لما معکم رشتنی کون کرده دا آغا کتابونو چی ساس سره دی یا موافقت کون کرده پا اصول دو دین که لما دا آغا کتابونو سره معکم چی ساس سره دی من قبل انت می سو جوان مخ کردین چی وران بکو منگا مخونا پا نرود دها علا ادباریها نو بگردو منگا غیدر پا شاگانو داغی بنده الله تعالی دا مخونه ول لوران کما د دې سمانا دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی داغی بیان کرے دے. وہ دا انسان دا مخ چر ڈیر جت خیستہ رے او دل گجرے وہ دا انسان پا مخ کی دا عروضی دا سیدی لکا دا نون پا شکل باننے او دا غسی دا سترگی دا سیدی لکا دا دا سواد پا شکل باننے دا پوز دا سیدی لکا دا علی پا شکل باننے او دا خل دا سیدی لکا دا میم پا شکل باننے اللہ تعالی بدل دا مخ قرآن کی نمانا دا شولا چی دا مخ بدل اللہ تعالی دا سی کی لکا دا او خپڑا دا اوخ د خپې پشاند کی خپړه الله تعالی ولا داسې د مخ قرآن کی الله تعالی دره دا کولې شي. امام بغاوی رحمت الله علیه یو بل معنا بیان کړی دا استاسو د مخونه به الله تعالی وران کی په دې مخونه بدل الله تعالی داسې ویختر او ټوکې لګر شادوګانو پشاند کی درې سترګو دا ټول مخ به ویخت شي ټول مخ داسې بشي. یو بل معنا هم په سرینو بیان کړی دا چې د وجوه نه مراد پدې ده کې مشران تی مراد دي ستاسو مشتران بچی رید زلیت سر مخامخ شی کد اللہ تعالی کتاب چا نئی منلے اللہ تعالی اسر دا سکار کی بیر آمین و ایمان روڑی بیمان دلو پا کتابا نشی نازل کردے ما مصدق اللی ماما کم تصدیق کون کردہ کتاب جستاو سر دیں رشتن کون کردہ کتاب جستاو سر دیں من قبل آن نت میں سو جوان مخ کردین چی وران بکو منگا مخون استاسو مخونه پنرود ده علی ادباری ها او بگردو آقی در پشاگانو دا غی بننی دا مخ نشا تشه سره سٹ ده دا سی بشی لکه دا سٹ دا سی بلا دا مخو گردی دا سی بلا اللہ تلا او کی دا لکه دا او خپڑا او نلعنهم کل مالعن اصحاب سبتی او یاد وجوه نمرات داره چی اللہ تلا بستاسو مشران زلیل کی رسوا بکی اغیل را یا بلعنتو کم انگ بدیو بانی لکه سرنگی چی لعنت کرده منگا اصحاب اللہ تعالیٰ خنجران و شادوگان دا غینا جوڑ کریو وکانا امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ تعالیٰ پورا کرلے شوئے اللہ تعالیٰ چی کم حکم و کیا غفورا کی ان اللہ لا یغفر ایو شرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا و من یشرک باللہ فقد ابترا اثما عظیما دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا بیانے چا اللہ تعالیٰ شرک بخی اے اللہ تعالیٰ شرک نہ بخی او دا شرک نہ چعلا و سمر گناہون دی اگر اللہ تعالیٰ معاف کی ان اللہ لا یغفر ایو شرک بھی یقینا اللہ تعالیٰ بخنا نکی جی شرک سر وقت لیشی و یغفر ما دون ذالک لی میشا او بخی اگر گناہون چی کمی ردینا ما دون ذالک دون کی معنی دخ کتوالی دا بس کم گناہ چی دی شرک نہ کم دا اللہ تعالیٰ خو خشی اللہ تعالیٰ معاف کی و میو شرک باللہ او چاچ شرک وکد اللہ تعالیٰ سر فقدیب ترا اسما عظیما یقینا جوڑ کلا دا گناہ لیا سنگ گناہ جوڑ کلا چی شرک اوکان لیا گناہ جوڑ کلا دو جوڑا اور سمانا دا شرک ویلے کی گی دا اللہ تعالیٰ سر برخی والا گنل نو دیدے کی تاسو مانا ہو کئی اسما عظیما دیدے کی اسم پا مانا دا کیس بن عظیما سر دے یقینا جوڑ کلا دا دروغ لوی چې د الله تعالی سره شرک کوي خدا سی وایي کنه چې پلانې د الله تعالی سره شریک دي نو څوک چې دا خبره وکړي چې د الله تعالی سره شریک شته نو د په الله تعالی باندې لوی دروغ جوړ کړل ځکه د الله تعالی سره ولا یشرکو په حکمه احد ولا تشرکو به شیء الله تعالی سره شرک مګوي نو دې دې کې اسم عظیم په معنا د کیس بن عظیم سره ده تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده و مې یشرک بالله او چې شرک وکړي د الله تعالی سره په قضیب تره یقینا جوړه کړل دا اسمن عظیمه ګناه لویه لوی ګناه جوړه کړل الم تر ایل الذین یزکون ان پسوم بل الله یزکی مې یشا ولا یزمون فتیلا الم تر ایل الذین آیتونو ګوریا کسانو ته نور قواحتون الله تعالی ذکر کړي د یهود او د نصارو د شرک نه علاوه نور ګناهونه هم پدیو کېشته دي او دی آیات کې الله تعالی په غیمندرت کړي دی مشرکان او ځان ته نیکان خلق کوئی ځان تر جنت ټیکداران وای کئ شرک او ځان تر جنت ټیکداران وای ز ځان صفاتونه کئ وای مونږ جنتیان یو الان تر ایل الذین ایتنه ګوریا کسانو ته یزکون ان پزوم چې پاکی چې ستانه چې ستاینه کې خپل ځانونه صفاتونه کې خپل ځانونه ځان پاکی بل الله یزکی مې شابل کې الله تعالی پاکی چل چواړي ولا یزمون پتیلا او ظلم بونه شپدی باندې په قدر د تار داړو کې کجوري باندې یهود و څه خبره کوله و نحن ابناء الله و احباؤه دا ستاین به کوي او کله به دا ویل لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دا خبره به کوي نو الله تعالی پاغه باندې رد کوي خیال له تشتري کې نشتري دی مشرکان او ځان تر جنت ټیکداران وي لکه نن سواره پوجانو پولیسو ته وګورای کنه دا الله تعالی د نظام په خلاف باندې ټوپک راغی سره مسلمانان شهیدان کوي او ځان تبیا سسوي هغه خبره تبیا زده کوي یو تزکیه بالقول لا او دویم تزکیه بالفعل لا تاسو ته ما بل اورزم دا خبره کړیو تزکیه بالقول دا ناجایز ده لا تزکو انفسکم الم تر الی الذین یزکو انفسهم دا منه ده او دویم تزکیه بالفعل لا تزکیه بالعمل ده تزکیه بالفعل او تزکیه بالعمل دې ته ویل کیږي چې په سبا نه ته پاک کیږي په هغه باندې ځان پاک عقیده توحید وساته قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها الذي يؤتي ماله يتزكى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم تفسير المراقد غلی کلی ځان لکتل شي اغه وی تزکیه النفس تارتن تكون بالعمل وتارتن تكون بالفعل بالقول کله تزکیه په قول سره او کله تزکیه په عمل سره نو په عمل سره تزکیه صحیح ده او په قول سره تزکیه نه ده صحیح د ځان پاکی بنه بیانه چې داسې سړی ما داسې سړی ما ها تزکیه بالفعل وکا ځان نیک کا ته خپل پاک بنده شوی د الله تعالی تفسیر المراغی هغه وګوره بهترین تفصیل ذکر کړی الم تر ایل الذین آیتونه وګوره کسانو ته یزکو ان په سم چې ستاینه کې خپل ځانونو بل الله یزکی مې شاول کې الله تعالی پاکی چل چو غواړي ولا یزمون پتیلا او ظلم بونه شي بدی باندې په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې دا لا یزلمونه کی زمیر یا یوزکی میشا تراجی دی الله تعالی چې څوک پاکی نو لا یزلمونه پتیلا ظلم بونه شي پاغي باندې په مقدار د تار د اډو کې کجوري باندې هغه ته دغه اجر پوره ورکول شي او یا دویم قول به کیدار چې زمیر راجی دی هغه الذين يزكون انفسهم اغيت ضمير راجره نو بدی آیات کی بیا تخویف ده ولا یزمون پتیلا دیو ته کوم عذاب ور کیدل شین پاغي کی وځه کم نه کی دا یو خبر از دکې بیا مخی ته زو په قران کریم کې د کم مقدار د فاره په عربو کې سلور الفاظ به استعمالیدل په عربو کې د کم شی د کم مقدار د فاره سلور الفاظ استعمالیږي په عربی کې درې په قران کې ذکر شوی دي او یو په قران کې نه ذکر شوی یو د فتیل او دویم د نقیر او دریم د قتمیر دا زده کوي او بیا کجوره راواخلی په هغې کې وی ګورئ یو فتیل دی نو فتیل ویلی کیږي ولا یزمونه فتیله ظلم به ونه کړلی شي په دې باندې په تار په مقدار د تار د اډوکې د کجورې باندې کله چې د کجوره د دې نه پاسه دا میوه لرې کړلی شي دنده چې دا کوم اډوکې دی کم زړی ورته خلک وایي نو دغه زړی کې وګورئ په منځ کې دا چاود دی په دغه چاو کې نری غوندګي تار دی نو په عربو کې دا به ذکر کېدل د کموالي دپاره نو هغې ته پتیل ویلی کیږي دویم چې په قرآن کې ذکر شوی دی لفظ د نقیر ذکر شوی دی نقیر دا کم طرف کې چې دا چاود دی د دې په شا طرف باندې وګورئ وړوکې غوندکې داغې ډوغل غوندکې ځای هغې ته ویلی کیږي نقیر وړوکې ځای دی ولا یزمونه نقیر او ظلم به ونه شي په دې باندې په قدر د داغ د اډوکې د کجورې باندې د کجوري چې کوم اډوکې دی د هغې په شا طرف باندې کوم داغ دی کوم ډوغل غوندکې ځای دی د هغې په مقدار باندې به ظلم په دې باندې ونه شي او دریم قسم دی قتمیر قتمیر په عربۍ کې ویلی کیږي کله چې دا کجوره کولاو کړلی شي نو په دې اډوکې باندې پرې زړې باندې د پاسه نری غوندکې پردی نری غوندکې پلاستیک غوندکې وي هغې ته ویلی کیږي په عربۍ کې قتمیر ولا لا قتمیر په دې باندې به ظلم ونه شي دا په قرآن کې راځي نو په قدر د پوستکی د په قدر د پوستکی د اډو کې رکجورې باندې دغه معنی ده یو لفظ بل استعمالیږي په عربۍ کې رکمواري دپاره هغې ته ویلی کیږي سفروق صافا را وقاف سفروق سفروق ویلی کیږي د کم ډنډر نه د ونې نه چې کومه د کجوره شو کولی شوی او د هغې د شوکېدو اغزې نه د هغې په سر باندې هغه وړوکې غونده کې د شوکېدلو اغزې خبره باندې پوهېږئ که نه که نه پوهېږئ پې نو روجه را روانه ده کجوره وګورئ په هغې کې د څلور ورنه پکې معلوم کوي دا پکې شته دی ولا یزلمونه فتیله او ظلم به ونه شي په دی باندې په قدر د تار د اډوکې کجوري باندې اون در کوي په افترون علی الله الکذبا. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل قواحت د يهوديانو د ځان تزکیه کوي شرک کوي او د ځان تزکیه کوي وای مونږ به الله تعالی جنت ته داخلي. نو الله تعالی دی ډیر لوی دروغجن دی. اون درو ګور کوي په افترون علی الله الکذبا سرنګ جوړی دی په الله تعالی باندې درو وکفا به او پوره دی دا دروغ اسمن مبینه گناه کارا دا بهی زمیر راجر کذب تن ترجمه صحیح کوي وکفا به او پوره دی دا دروغ اسمن مبینه گناه کارا دا لوی گناه دا خکارا گناه دا چی دی وای مونږ د الله تعالی زامن یو مونږ د الله تعالی دوستان یو او دی مشرکان شرک کوي.